بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنادلنا تفسير القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه وعلى سائر العلماء تنفككم بيت 33 Sheikh aliposema wa nakiratu fi siyaqi nafi tu'ti al-umuma au siyaqi nahi. Sheikh anatambia an-nakirat. Kaida kwenye lugha imma jina litakuwa ma'rifa au litakuwa nakira. Ma'rifa ni jina ambalo linalotambulika. Linalo julikana. Wanakira ni jina ambalo lisilo julikana. Na maarifa ina alfadhi zake za kutuonesha kwamba neno linakuwa maarifa. Miongoni mwa alfadhi zake ni kuingia mwa neno al. Kadhalika miongoni mwa alama za maarifa ni neno kuwa katika al-idhafa. Na zinginezo alama zikiwepo. Ama neno nakira, miongoni mwa alama zake ni neno kutokuwa na al, pia neno kutokuwa kwenye idhafa wa halu majar. Kwa hiyo Sheikh anatuambia wanakiratu fi siyaqi nafi. Neno nakira, neno ambalo lisilokuwa maarifa, linapoingia katika sentensi ambayo iko kwenye nafi, kwa maana kwenye jumla ambayo ni ya nafi, sio jumla ya kuthibitisha, ni jumla ya kukanisha. Tu'ti al-umuma, basi hiyo nakira inakuja kutuonesha kwamba ni ujumla ndo ambao uko na kusudiwa. Ni umum, sio kitu haswa, ni vitu vya ujumla. Au siyaqi nahi, au ikiwa katika jumla ya kukataza, nayo pia inatufidisha ujumla wa kitu. Inatufidisha ujumla wa kitu. Shekha anatambia, idha jaati nakira tubaada nafi. Jina ambalo liko kwenye nakira, likija baada ya herufi ya kukataa, au jaati baada nahi, au likaja baada ya katazo, dallati ala lumumi wa shumul. Neno hilo linaonesha ujumla, linakuwa limekumba kila kitu bila kubagua. Mfano ili tupate kueleweka vizuri. Tuanze na mfano wa ndani ya kitabu chetu. Famithalu an-nakirati fi siyaqi an-nafi. Mfano wa nakira katika jumla ya kukataa, jumla isiyothibitisha, ni neno kusema la ilaha illa Allah. La ilaha, la ni harfu nafi, herufi ya kukataa. Neno ilahu tunaona kwamba ni mufrad, pia ni neno ambalo liko kwenye nakira. Hatukusema al-ilahu, tumesema ilahun, bimaana muabudiwa. Neno ilahun ni nakira, limekuja baada ya herufi la, ambayo ni herufi ya kukataa. Kwa hiyo hapa inakuwa na maana ya ujumla, mwenye kuabudiwa yoyote. Ndio maana anatuambia nafati kulla ilahin fi samai wal ard. Hii inakataa ibada, bimana mwenye kuabudiwa yoyote mbinguni na ardhini. Na kama mtu kisha tuwa papa la ilaha, hii unakuwa mikutoa kwenye Uislamu, kwa sababu unakuwa mikusanya kwa ujumla, bimana wote wanaoabudiwa unawakataa mbinguni na ardhini, wote kwa ujumla. Na ndio maana athbatat ilahiyat Allah ta'ala, jumla ikaja kuthibitisha ibada zote kwamba ni kwa Allah peke yake. Ndio maana tunasema la ilaha illa Allah, hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Kwa hiyo neno ilahu hapa linakusanya vyenye kuabudiwa vyote kwa ujumla bila kutoa hata kimoja. Kwa dalili gani? Kwa sababu neno ilahu ni nakira fi siyaqi nafi. Wakadhalika la hawla wala quwwata illa billah. La hawla, hakuna harakati zozote ambazo mtu atakazozifanya, wala mtu kuwa na nguvu za aina yoyote, illa billah, isipokuwa ni kwa Allah. Haul na kuwa ni nakira, lakini zimekuja kwenye nafyu, zinatufidisha umum. Domana shekha nasema, la tahawula min halin min jami'il ahwal, hakuna kugeuka geuka kwa hali yoyote ili, bila kubagua, bimana hali zote kwa ujumla. Wala kuwata ala thalika tahawul, wala hakuna kupata nguvu ya aina yoyote katika hali hiyo ya kubadilika na kugeuka geuka, illa billah, isipokuwa kutaka kwa Allah. Wakadhalika kauluhu ta'ala, Allah pia amesema, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Bimaana hawajui chochote katika ilmu yake Allah isipokuwa yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wala la ni harfu nafi, bimaana hakuna chochote wanachokijua, hakuna kitu hata kimoja wanachokijua isipokuwa yale ambayo Allah anataka wanadamu wajue, yale ambayo Allah anawajuza ndio watu wanajua. Pia Allah kasema, yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. La ni harfu nafi, siku ambayo nafsi yoyote haitomiliki chochote kwenye nafsi yake, kwenye nafsi ya aina yoyote. Hakuna mwanadamu atakuwa na uwezo wa kuitetea nafsi yoyote mpaka Allah atakapotaka. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye atakayekuwa na uwezo wa kuinufaisha nafsi ya aina yoyote, haiwezekani. Ya ummu kulla nafsin wa kulla shay'in, aya hii inatuonesha kwamba nafsi zote, bwana kila kiumbe akitokuwa na uwezo wa kunufaisha kiumbe chenzake kwa kitu chochote. Hatubagui titu sema watanufaisha hivi hivi, wengine watashindwa, vyote kwa ujumla, kwa sababu nakira imekuja kwenye siyaki ya nafi. Ama anakira tu fi siyaki nahi, kwenye sentensi ya kukataza. Sasa Allah aliposema, wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar, wala tad'u, la tad'u, usiombi, hapa ni katazo, unakatazo. Ma'a Allahi, usimuabudu Allah au usimuombi Allah kisha ukaenda kuomba ilahan nakira, ukaenda kuomba mwingine yoyote yule, bimana usimchangi Allah na viumbe, usimchangi Allah na kitu chochote kwa ujumla yani. Wa anna almasajida lillahi, misikiti yote ni yake Allah, na ni nyumba zake Allah. Fala tad'u, la harfu nahi, la nahia, la fala tad'u, msiombi ma'a Allahi ahada, msimuombi Allah kwenye nyumba hizo pamoja na yoyote, na mwingine wa aina yoyote. Ahada imekuja ni nakira, kwenye siyaki ya nahi inafidisha umum, maana mtu wa aina yoyote au kiumbe cha aina yoyote. Shamil kulla ahadin, hii inakusanya kila yoyote, kila yoyote bila kubagua huku wala huku. Naam. Pia akasema. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا usisemi kwa kitu chochote kile kwamba mimi nitakifanya, yani kitu chochote ambacho mimi ni mwenye kukifanya, mimi nitafanya hicho kitu. Yani hichi kitu nitakifanya kesho, hichi kitu nitakifanya kesho. Kitu cha aina yoyote, li shay'in. Kitu chochote, bila kubagua, kwa sababu shay'in imekuja nakira. Kitu chochote, bila kubagua. Illa an yasha Allah. Isipokuwa Allah takapotaka. Bimana usisemi kitu chochote kwamba utaweza kukifanya, isipokuwa usemi kwamba Allah akipenda nitafanya hichi kitu. Hii imekuja kutuletea nini? Ujumla. Imetukusanyia. Kwa hiyo hapa inatuonyesha kwamba an-nakiratu kwenye siyaki ya an-nahi tufid al-umum. Ndio maana kwa ufupi tu kaida ambayo inasema, yani ufupi wa kaida, an-nakiratu fi siyaki an-nafi tufid al-umum. An-nakiratu fi siyaki an-nafi tufid al-umum. والنكرة في سياق الإثبات تفيد والنكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. هيفو هابا نتونيشا كوانبا نكرة يميكوجا كوني سياق ينافي نكرة عمبو يميكوجا كوني جملة ya kukataa au ya kukataza, inafidisha umum, inafidisha ujumla. Kadhalika an-nakiratu fi siyaqil ithbati tufidu al-umum. Pia nakira ikija katika jumla ya kuthibitisha, inafidisha pia ujumla. Hivyo hivyo pia inafidisha ujumla. Hivyo hivyo mfano wakichunguza ndani ya Qur'ani, pana sehemu Allah Subhanahu wa Ta'ala kasema fatahariru raqaba, fatahariru raqaba, kumwacha mtumwa huru, kumwacha mtumwa huru, fatahriru raqaba. Lakini sasa huyu mtumwa ambaye atakayeachwa huru haijulikani ni mtumwa yupi, ni mtumwa Muislamu au ni mtumwa asiyekuwa Muislamu, haijulikani. Haijulikani ni mtumwa gani. Bimana madamu tushambiwa fatahariru raqaba, kumwacha mtumwa huru, bimana hapa ni mtumwa wa aina yoyote bila kubagua, ndo asili. Lakini aya ikaja kubaguliwa na aya nyingine kutuonesha kwamba mtumwa huyu atakayeachwa huru ni mtumwa muaminifu, ndo atakayeachwa huru. Kama haingi likuja aya nyingine ya kuja kututoa kwenye ujumla, basi tungibaki kwenye umumu ya kusema kwamba ni kila mtumwa. Tungibakia hapo hapo, hatungiweza kupatoka. Naam. Hilo ndo lilikuwa darasa letu la leo ambalo tulikuwa tunasoma al-umumu. Allah akituafikisha katika darasa lijalo, tutakuja kuona nukta nyingine ambayo inazungumzia au ni katika beti ya 30 na 4 inayosema kadhaka man wa matu fi dani maa kulla lumumi ya uhaya fasmaa. Hiyo ndio beti ambayo tutaanzana nayo katika darasa letu litakalofuatia, na darasa letu la leo tunaishia hapa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.